Jeszcze tylko szybkie spojrzenie na okazję Amazon, zanim... Wow, ale okazja. Śpiesz się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Iran zaprzecza, że atakuje obiekty cywilne w krajach Zatoki Perskiej i twierdzi, że to mogą być drony izraelskie i amerykańskie. Przed pułapkami zastawianymi przez sprzedawców internetowych ostrzega UOKiK, szczególnie chodzi o tych używających sztucznej inteligencji. Lekarze z Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili pierwszą taką operację w Polsce. Usunęli pacjentce węzeł chłonny praktycznie bez śladu zabiegu. Celem ataków odwetowych irańskiej armii nie są ani obiekty cywilne, ani osiedla mieszkaniowe, mówi tak szef MSZ Iranu Abbas Araghchi. W wywiadzie, który cytuje Reuters, twierdził też, że Teheran jest gotowy powołać międzynarodową komisję w celu zbadania odpowiedzialności za takie ataki. W opublikowanym w internecie wywiadzie Araghchi odniósł się do apelu państw Zatoki Perskiej, które wezwały władze w Teheranie do zaprzestania ataków na ich terytoria. Według sygnatariuszy apelu irańskie działania odwetowe były wymierzone nie tylko w amerykańskie bazy, ale także w obiekty energetyczne, a nawet obszary mieszkalne. Szef irańskiej dyplomacji uznał, że za atakami na obiekty cywilne może stać Izrael. Przywołał w tym kontekście opinie irańskich wojskowych, którzy twierdzą, że wojska izraelskie i amerykańskie używają dronów Lucas, wiernych kopii irańskich szachidów i w efekcie fałszywie przypisują te ataki siłom irańskim. Ataki Izraela i USA na Iran rozpoczęły się pod koniec lutego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ostrzega przed pułapkami zastawianymi przez sprzedawców internetowych. Bartosz Klimczuk z UOKiK zaleca ostrożność podczas korzystania z dostępnych w sklepach internetowych asystentów sprzedaży wykorzystujących sztuczną inteligencję. O ile te chatboty tutaj AI będą pomagały w tym, to znaczy kiedy zapytamy takiego chatbota, znajdź mi tutaj najtańszy produkt i rzeczywiście wskaże ten najtańszy produkt, to jest oczywiście kolejne ułatwienie dla konsumentów, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację i widzimy przykłady także w państwach zachodnich, gdzie ten chatbot niekoniecznie będzie wskazywał ofertę, która jest dla nas korzystna, a korzystna dla przedsiębiorcy. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Konsumenta. 15 marca 1952 roku amerykański prezydent John Kennedy sformułował 4 podstawowe prawa konsumentów do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Sukces lekarzy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Po raz pierwszy przeprowadzili małoinwazyjny zabieg z zakresu ginekologii onkologicznej, wykorzystując nowoczesną technikę V-Nodes. Łączy ona doświadczenia kilku metod chirurgicznych, wyjaśnia dr Grzegorz Cwynar, który przeprowadził zabieg. Operacja polegała na tym, że tą laparoskopię wykonujemy z dojścia przezpochwowego przy wykorzystaniu specjalnych portów, które są do tego specjalnie wyprodukowane. Technika ta jest zdecydowanie technicznie trudniejsza do wykonania, natomiast korzyści dla pacjentki są nie do przecenienia. No, taka metoda pozwala na bardziej precyzyjne usunięcie węzła chłonnego niż przez jamę brzuszną. Mniejsze jest także krwawienie, nie ma też widocznych blizn. Pacjentka, pani Izabela, została następnego dnia po operacji wypisana do domu. Jak mówiła, czuła się dobrze. Mogę już latać, skakać, jest super. Operacja się udała, nie mam żadnych ran, żadnego bólu. Dyskomfortu zero. Czuję się wyśmienicie po takiej operacji. Było to pierwsze w Polsce użycie techniki V-Nodes do usunięcia węzłów chłonnych w ginekologii onkologicznej. Była uznawana za cud techniki i jedną z najważniejszych inwestycji przedwojennej Polski. Kolejka na Kasprowy Wierch ma 90 lat. 15 marca 1936 roku na szczyt wyjechał pierwszy wagonik. Z okazji jubileuszu na szczycie częstowano turystów tortem. Nie zabrakło też pokazów dawnego sprzętu narciarskiego oraz prelekcji ratowników i przewodników. W gronie osób, które dziś wyjechały na Kasprowy Wierch, był między innymi 92-letni Apoloniusz Rajwa, który pierwszy raz zobaczył kolejkę 2 miesiące po jej uruchomieniu. Zawsze na tym Kasprowym to się czuje świetnie, ale przy takiej pogodzie jak dzisiaj jest wspaniała pogoda, nic tylko się opalać, powspomnieć to, co się dawniej działo. Kolej linowa była budowana z myślą o narciarzach. Zakopane miało stać się konkurencją dla Chamonix. O tych czasach przypominają dziś grupy rekonstrukcyjne. Narty nie mają niektóre krawędzi, to są zwykłe deski. No i łatwiej o wewrotkę, ale jak się umie jeździć, to się umie i upadać, nie? Cały rok Kasprowa Góra ma swój urok. Kolejka co roku wywozi na szczyt około 600 tysięcy osób. Narciarze stanowią niewielki procent pasażerów. Większość stanowią turyści, którzy chcą podziwiać z wysokości blisko 2000 metrów panoramę Tatr. Kasprowy Wierch, Paweł Pawlica, Polskie Radio.

gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi. Zapadł szar jak mgła przy kominku, piosenkę starą ktoś gra. Powracają wspomnienia z dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi. Piosenka nagrana dla Syreny w roku 1936. Orkiestra pod batutą Iwo Wezbiego, wielkiego przyjaciela Mieczysława Foga, a autorzy muzyka Artur Gold, słowa Andrzej Włast, mistrzowie tego gatunku. Nie każdy wie, że Mieczysław Fog, urodzony, tak jak powiedziałem, w roku 1901, był weteranem walk polsko-bolszewickich. I brał udział w wyzwalaniu, między innymi w wyzwalaniu Wilna. Więc był żołnierzem, jak zresztą cała duża grupa artystów, których prezentuje w naszych audycjach. Sporo się o Fogu ostatnio mówi. Mamy rok Foga. Sejm uchwalił, mówiłem o tym Państwu, uchwalił rok Foga. Będą różne uroczystości. O Fogu mówimy więcej. I zadano mi takie pytanie, co Foga najbardziej charakteryzuje jako artystę, jako człowieka, jako postać. Ja bym powiedział, że szczęście. Miał szczęście do ludzi, miał szczęście do życia, które było długie, bardzo barwne, bardzo skomplikowane i zawsze, zawsze uśmiechnięty Mieczysław Fog przeszedł przez nie niedraśnięty w zasadzie. Zatem, proszę Państwa, Mieczysław Fog teraz może trzy fantastyczne piosenki. Najpierw Z chórem Dana Jest tylko jedna miłość, bo przecież Mieczysław Fog był członkiem chóru Dana i z chórem Dana debiutował w Qui pro quo w latach 20. Później Błękitne oczy i na koniec fantastyczne Fascination, które możecie znać z wykonań bardzo wielu amerykańskich artystów. Moje ulubione amerykańskie wykonanie oczywiście to Nat King Cole. A my słuchamy Mieczysława Foga. Sto razy w życiu się kochamy, miłosnych przygód setki mamy, lecz żadna nie jest już tak mocną, pełną burz, jak ta miłość pierwsza. W tym nie tkwi żadna wyższa siła, rzecz to prosta, niezawiła. Młodość, młodość, więcej nic. Jest tylko jedna miłość, co w sercu pozostawia ślad. To właśnie pierwsza miłość w najmłodszych naszych lat. Bo ta jest najgorętsza i ta najszczersza w życiu ten. Już po niej żadna inna nie jest tak cudownym snem, jak pierwsza. Jest nieraz w życiu taka chwila, gdy ktoś do ciebie się przymila. Spojrzenie czuły wzrok i stąd już jeden krok, jesteś zakochany. Lecz choćby była jak najszczersza, to już nie jest miłość pierwsza. Tamta wiecznie żyje w nas. Jest tylko jedna miłość, co w sercu pozostawia ślad. To właśnie pierwsza miłość z najmłodszych naszych lat. Bo ta jest najgorętsza i ta najszczersza w życiu tym. Już po niej żadna inna nie jest tak cudownym snem, jak pierwsza. Mignęłaś mi wśród tłumu tak jak cień, i to był w życiu mem pamiętny dzień. Poszedłem dalej, lecz sercem pełnym jakichś dziwnych drżeń. Oczarowali mnie błękitne oczy twe. To śmieszne, raz jeden spojrzeć i zakochać się. To śmieszne, a jednak smutno mi źle. Urzekły mnie błękitne oczy, i choć od wtedy minął długi czas, ja wierzę wciąż, że cię spotkam jeszcze raz. Błękitne oczy spojrzeniem jednym spokój skradły mi, i od tamtego dnia mój świat to ty. Żal serce toczy, tęsknotą wszystkie chwile tchną. Błękitne oczy, co nocy mi się śnią. Pamiętasz tę cudną noc, kiedy brod mój lśnił gamą czerwonych gwiazd, rozkochanych par, mijaliśmy moc, co jak ptaki nocą wracają. Potem spacer przez Central Park, domów patrzących nam prosto w twarz. Trzeba nie mieć duszy i serca artysty, by zapomnieć ten wieczór nasz. Romantyczny ten starszy pan zapomina, że miłość ma też swój kres, że minęły już wiosny jego dni i że nie powinien miłości widzieć łez. Wybacz, mila ma, słabość mą, ale taka noc gwiazdy ty na tym tle. Zostaw mnie w pamięci na zawsze i w sercu swym. Bywaj zdrowa mi, żegnam cię. Wybacz, mila ma, słabość ma, ale taka noc gwiazdy ty na tym tle. Zostaw mnie w pamięci na zawsze i w sercu swym. Bywaj zdrowa mi, że kiedy Mieczysław Fok wrócił z wojny roku 1920, zaczął pracę na kolei, ponieważ pochodził z rodziny kolejarskiej. Ale, co ciekawe, pobierał bardzo pilnie lekcje śpiewu u najlepszych nauczycieli, między innymi u Jana Łysakowskiego. I te lekcje, pobierane przez kilka lat, na początku lat 20., myślę, zaważyły na jego karierze i na jego możliwościach śpiewaczych, dlatego że repertuar Mieczysława Foga był niesłychanie szeroki. Jego debiut odbył się 10 grudnia 1927 roku w sali koncertowej przy ulicy Kredytowej 14 w Warszawie i tam Mieczysław Fog wykonał kilka arii operowych, bo przecież ówcześni śpiewacy wszyscy byli kształceni klasycznie. Świat wtedy był różowy, świat miał 16 lat. Jak wino bił do głowy i pachniał tak jak kwiat. Świat wtedy był szalony i pędził tak wzdłuż szos. Jak ośmiocylindrowy twój wóz, a w nim mój los. Najmilsza jednak była bluzeczka zamszowa, pachnąca mocno Soir de Paris. Rozwiane wiatrem w pędzie twoje złote włosy i coraz szybsze tempo roztętnionej krwi. I słońce było w oczach, bo miłość była w nas. Pędziliśmy po szosach, na gaz, na pełny gaz, i wszystko było dla nas jak bajka tęczowa, utkana złotem i srebrem naszych dni. Świat teraz deszczem spłynął, świat ma tysiące lat. Zwietrzało mocne wino i zsechł się szczęścia kwiat. Już miłość się przeżyła, wspomnieniem w sercach tkwi. Już bajka się skończyła i tylko mi się śni. Najmilsza, śliczna twoja bluzeczka zamszowa, pachnąca mocno Soir de Paris. Tak szybko przeleciała przygoda majowa i pogubiły w drodze srebrno złote sny. Blask słońca w twoich włosach zdmuchnięty wiatrem zgasł. Nie pędzisz po szosach, twój wóz na pełny gaz, a tylko pędem szumi skolatana głowa i nocą pachnie ciągle Soir de Paris. Pamiętasz, sankami jechaliśmy miło, śnieg padał wielkimi płatkami, przed nami się droga jak płótno wielila, usiana srebrnymi kwiatami. Tuliłem do serca najdroższe twe ręce, a miłość paliła jak rana. Tuliłem twe ręce, maleńkie dziecięce. Kochana, kochana, kochana. Odszedłem, bo musiał, bo los mnie tak goni i każe wieść życie cygana. Lecz wszędzie na lądzie czy morzu wciąż dzwoni najdroższe twe imię, kochana. O nie płacz, ja wrócę, scaluję twe łzy i uśmiech zobaczę w twych oczach. Uśmiechnij się, pomyśl, że życiem mem ty, że miłość nas znowu zjednoczy. Cichutko mówiłaś o szczęściu kochania, o wielkiej szalonej miłości, że miłość dziś tobie świat cały zasłania, że żyć teraz łatwiej i prościej. Przekwitły już kwiaty, powiędły już liście, a miłość wciąż pali jak rana. Ja wolam, ja czekam na twoje znów przyjście. Kochana, kochana, kochana. Odszedłem, bo musiał, bo los mnie tak goni i każe wieść życie cygana. Lecz wszędzie na lądzie czy morzu wciąż dzwoni najdroższe twe imię, kochana. O nie płacz, ja wrócę, scaluję twe łzy i uśmiech zobaczę w twych oczach. Uśmiechnij się, pomyśl, że życiem mem ty, że miłość nas znowu zjednoczy. Mieczysław Fog zaśpiewał taką piosenkę, którą później podjął Stanisław Grzesiuk. I to jego wykonanie jest tym najbardziej znanym, tym ikonicznym. Od Grzesiuka wszyscy my, którzy zajmujemy się piosenką warszawską, wzięliśmy tę piosenkę, ale to właśnie Fog ją nagrał. Fog, warszawiak pełną gębą, całe życie z Warszawą związany, w Warszawie poświęcił życie i tu w Warszawie dokonały się najważniejsze epizody jego życia. Mam tutaj na myśli oczywiście wzloty i upadki, wspaniała kariera, ale też wojna, karta wojenna. Opowiadałem o tym nieraz. Kto nie zna wojennej, drugowojennej karty Mieczysława Foga, niech się zainteresuje. To jest materiał, to jest gotowy scenariusz filmowy. No i oczywiście później Warszawa w gruzach, wyzwolenie i ten czas tuż powojenny, Café Fog i dalej kariera. Pan Miecio, kochany przez wszystkich, szczęściarz, tak jak powiedziałem, ale nagrał piosenkę, taką typowo warszawską piosenkę, której współautorem jest Wiech, Stefan Wiech, Wiechecki. Nie wiem, czy państwo wiedzieliście o tym, że to właśnie Fog nagrał tę piosenkę. Na targówku szwagra zięć, ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Machają więc, wolają więc, gdy jedzie dryndą zięć. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziem na spacer w aleje. Tlot w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my klusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Pan go zna, tak samo żonę Fele ma i przy sobocie, po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziem na spacer w aleje. Chłop w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my klusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Mieczysław Fog związał swoją karierę fonograficzną oczywiście z wytwórnią Syrena Record. Nagrywał na płytach Syrena Elektro od marca 1930 roku i kontrakt z tą wytwórnią Syrena Record na wyłączność nagrywania swojego głosu odnawiał corocznie, aż do wybuchu II wojny światowej. Nie znaczy to oczywiście, że nie pojawiał się na innych płytach, bo w samym początku swojej kariery nagrywał również dla Odeonu i dla Parlofonu. Ale oczywiście najwięcej nagrań zrobił dla Syreny i z Syreną był kojarzony. Brał udział w audycjach, niezliczonych audycjach muzycznych, radiowych, i został ulubieńcem słuchaczy polskiego radia przed wojną, wybierany w plebiscytach najlepszym, ukochanym, ulubionym śpiewakiem. Więc szczęściarz, co tu dużo gadać. Może a propos Syreny, rok 1938 i posłuchamy Cicho grajcie mi znów. To jest Mieczysław Fog ze Złotego Okresu nagrań dla wytwórni Syrena Rekord. Cygańskie skrzypeczki, nieście piosnkę mą w dalu, kołyszcie mój żal, co dziś drga w sercu me. Cicho grajcie mi znów, o cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę. Skrzypeczki, nieście piosnkę mą w dalu, kołyszcie mój żal, co dziś drga w sercu me. Cicho grajcie mi znów, o cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę. Może jeszcze jedna piosenka z 1938 roku z filmu Szczęśliwa Trzynastka. Fantastycznych autorów. Jerzy Petersburski, muzyka, słowa Ludwik Starski, Emanuel Szlechter. To starzy wyjadacze filmowi, no oczywiście Petersburski, wiadomo. Nagrała cała plejada artystów tę piosenkę. Ale ja chciałbym Państwu zaprezentować właśnie wersję w wykonaniu Mieczysława Foga. Nagranie zrobione dla Syreny, tak jak powiedziałem, w roku 1938, a orkiestrą dyryguje wielki przyjaciel Foga, którego zresztą Fog w czasach wojennych przechowywał i uratował mu życie, za co zresztą później otrzymał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Mieczysław Fog. Jego drzewko z tabliczką Mieczysław Fog rośnie w Yad Vashem do dziś. I w Owezby oczywiście. Proszę Państwa, słuchamy

to jednak o miłości właśnie najchętniej śpiewa każdy z nas. Chociaż świat ma rzeczy tyle, którym się pieśń należy też. Są gwiazdy, kwiaty i motyle, i mnóstwo krajów wzdłuż i wszerz. Są morza, cuda, miasta, baśnie, zwierzęta, ptaki różnych ras. To jednak o miłości właśnie najchętniej śpiewa każdy z nas. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Mieczysław Fog znalazł się we Lwowie, tak jak cała plejada artystów. I proszę sobie wyobrazić, naprawdę niewiele brakowało, żeby Mieczysław Fog również dołączył do tej grupy, która później sformowała czołówkę polską przy armii generała Władysława Andersa. Ale Mieczysław Fog zdecydował się na powrót do Warszawy już 29 października 1939 roku, czyli wojna trwała ledwie 2 miesiące i Fog był w Warszawie. Zdecydował się na występy w lokalach jawnych, ale jednocześnie wstąpił do konspiracji. No i zaczęła się jego długa, długa konspiracyjna droga, która doprowadziła go do Powstania Warszawskiego. Należał do zgrupowania Golski w batalionie Odwet i dał w Powstaniu Warszawskim 104 koncerty dla wojska i ludności cywilnej. Mieczysław Fog po wojnie. Piękne nagrania powojenne i tutaj jedno z tych najpiękniejszych, tak uwielbianych przez wszystkich, Jesienne róże. Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże piędną już. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci tkliwi. Któż te dni znów ożywi? Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem. To jest złudo i snem. Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. jesienne róże są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu, i w liści chmurze idziemy przez park róż. Jesienne róże więdną. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu, i w liści chmurze idziemy przez park róż. Jesienne róże więdną. Podczas występów w Powstaniu Warszawskim Fock był parokrotnie, delikatnie ranny. Za swą działalność artystyczną w Powstaniu został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz otrzymał także nadany przez rząd londyński, i tu uwaga, jako czwarty w kolejności Polak, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Proszę Państwa, za śpiewanie w Powstaniu Warszawskim. Co ciekawe, 17 stycznia Warszawa jest wyzwolona w 1945 roku, a 18 stycznia Fock pojawia się w Warszawie. A 4 marca, dwa miesiące później, w Morzu Ruin przy Marszałkowskiej 119 otwiera kawiarnię Café Fock z pozbieranych mebli dookoła, pośród gruzów. I tak zaczyna się historia powojenna Mieczysława Focka, który zmarł na początku lat 90. Audycja Salon ulica Danzig. Przypominam, w tym roku mamy rok Focka sejmowy. Żegnam się z Państwem i życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do usłyszenia za tydzień. Że skończyło się, dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie, i wraz z tobą skradł szczęście me.